زندگی ہمارا مانت ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑے مواقع دنیا میں آیا دنیا کا اچھا ہمارے لیکن یہ سرمایہ کیا موت نہیں, اللہ نے سرمایہ ختم ہو گیا, موت آ گئی. اللہ کہہ رہے ہیں کیوں کیا, اللہ کہہ رہے دیکھ کر کے آگے موت اچھے ہو گئے. اللہ کہہ رہے آپ نہیں سنا کہ تمہیں بہت اچھے عمل کرے, بس اب تمہیں اس بات سمجھ میں آنے چاہیے. حوالہ ایک بات نہیں سکتی, حوالہ یہ ہے تو دونوں کو لوگوں کو دنیا میں معافی مانگ رہے ہیں, اللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ بہت سارا اللہ نے اپنا سفر کر کے دنیا میں بیٹھا ہے, ہمارا جو دنیا سے جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے وہ جو ہمارا اس کے لیے جو حدیث ہے کہ اس کے بعد جو میرے دل کو روشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد زمانے میں اللہ نے جو چاہے وہ کام ہی کرتا رہا اور ہم سب پر اللہ کا احسان کروا رہا جو سب نے ہم سب پر احسان کروا رہا اللہ کے ساتھ کہنے سے اور ہمیں آپ کو پانی کر کے اللہ نے آنے کی توفیق دی کہ اللہ کا آپ کو بڑا احسان. تو اللہ کو اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کا خوش ہو گئے. رسول کو دیکھ رہا ہے بہت سارا وہاں کام کیا کے کام کے لیے آپ کو سینے میں لگ جائے تو ہمیں جو شوقین کو کہنے کا ہے تو وہ سیٹ مجھے نہ لگتا رہے گا. زیادہ سے زیادہ 40-50-60 سال اس سے زیادہ پتا لگ سکتا ہے. اگر مال آپ کھڑے ہو تو کتنا پیسہ مل جاتا ہے. ہمارے لوگوں کو ایک ہزار کا بتایا کہ وہ ہم سب کتنا خرچ ہو رہا ہے. اب سب انسان بتایا گیا بہت کم حصہ اللہ کا کرنا جانا ہوگا بہت کم حصہ. اگر حساب لگایا تو بہت تھوڑا حصہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے لیے. اگر ہم سب دیکھتے ہیں بالکل نہ کرے کہ آپ اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے کسی پر بھی خرچ کرے اللہ کا لاہور کتنا پڑے گا 50-60 سال ہی تو پڑے گا. اس کے بعد دروازہ آمار کا اجر کا دروازہ بند ہو جائے. اگر ایک آدمی اگر دین کی محنت کرے اپنی عبادت اپنے آشرے کے ساتھ دوسروں کی حمت کرے دوسروں میں جن دن پر محنت کرے دوسروں کو ترغیب دے آمار ایسے کی طرف دعوت دے آخر سے دلنے کی طرف دعوت دے اللہ کے ساتھ کام کیا ہے خود کرتے ہوئے تو دوسرے سے کرنا یہ ہمارا کام یہ دعوت کا کام خود کرتے ہوئے دوسروں سے کرانا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا بولنے کا کام نہیں ہے. یہ ہمارا کام کرتے ہوئے کرانے کا کام ہمارے روزانہ اس لیے ہم نے جیسے آپ کو بتایا وہاں پہ ہے کہ اگر دنیا سے جا رہا ہو تو بھول چھوڑ کر جا رہا ہوں دنیا سے جا رہا ہو. حضرت نے آپ کا انسان ملک کا تو میروان کے کچھ حصے کو میروان کے حصے پر محنت کی حضرت اپنے زمانے میں وہاں کے لوگوں کو کاروں کو دین کی محنت کے لیے کھڑا فرمایا اور اس کے بعد سے زیادہ محنت کر رہا تھا اگر دنیا میں کیا کر رہا ہے تو ملک نہیں بنتے پوری دنیا میں جو بھروسہ ہے وہ ملک میں آ رہا ہے. حضرت مولانا علیہ کا کام ہوتا ہے یہ دنیا میں چھوڑ کر رہے ہیں اور قیامت میں سے محنت کے ذریعے سے جتنا ہر ملک میں آئے گا سب ان کو ملے گا. ہم کو بھی ملے گا ہمارے یہاں ہے لیکن اس کا ٹوٹل کسے دیتا ہے حضرت مولانا علیہ کا کام ہوتا ہے کریں گے ان شاء اللہ پوری انڈیا کے اندر سے پوری چھٹ جائے اور پوری دنیا کے اندر دین کا جو پہاڑ یہ ہمارے بات آپ کی بات बात صوبے میں آپ کو سمیٹنے کے لیے یہ سارے کارکن کے بیٹھا کرنے کے لیے سہولت ہے جیسے آپ کے مجھے جیسے ابھی آپ بیٹر ہیں بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد جمع کر کے اپنی یہ کر کے کسی ایک چادر پر بیٹھ گئے کارکن نشان دوری نماز کے بعد کارکن کا ہم سب چار چار بار میں بیٹھے ہیں کارکن کو کارکن کی ہے کہ ایسا آج نہیں ہے جو دوسرے لوگوں سے بات کر رہے ہیں